Kedves tanulók, tisztelt tanári kar! Tulajdonképpen évzáró ünnepére jöttünk össze a mai napon, így hát köszöntöm Önöket a Budapesti Ötvös Gimnázium dísztermében, ahová azért jöttünk, hogy fennhangon bejelenthessük az 1980-81-es tanév végre valahára nem fejeződik be. Nem ám, de nem ám. Hát persze ez a bejelentés nem az iskolai tanévre, hanem a mögöttünk álló nagy országos tanévre vonatkozik, sőt, a világ tanévre. Hát anyag az van. Beirut, Belfast, Londonderry, Salisbury, Teherán, Atlanta, El Salvador, Koszovó. Van felfordulás földgömbünkön folyamatosan, és akkor a Dunaparti alsó rakpartot, meg a Marx-teret nem is említettem. Szóval a tanév folytatása az egész földgömbre érvényes. Ez alól mi sem húzhatjuk ki magunkat. Épp most hallottam, hogy egy végzős bölcsész hallgatónak itt az Ötvösben volt bemutató órája, amikor is az egyik egyetemi szakoktatótól azt a feladatot kapta, hogy magyarázza meg a diákoknak, miért is van a földgömb két sarka behorpadva. A bölcsész amúgy magyar módon azonnal mentegetőzni kezdett. Kérem, ne tessék haragudni, de ezt a földgömböt már így kaptuk a tanácstól. Hát, szóval sok mindenre nem találunk még magyarázatot, így aztán hiába minden, tovább kell tanulnunk, és gyorsabban kell ballagnunk. Én azt hiszem, ha visszatekintünk a közelmúltra, akkor az elmondhatjuk, hogy ezt-azt eddig is tanultunk, sőt, végre már nem csak a saját kárunkon, hanem a saját hasznunkon is. De másrészt meg tudomásul kell vennünk, hogy a nemzetközi politikában, a világgazdaságban sajnos egyre bővül a tananyag, nem is beszélve a házi feladatokról. Ezekkel a tényekkel nálunk ma már a kisiskolások is tisztában vannak. Szomszédunkban lakó másodikos Jenőkét például megkérdezte a minap a tanítónénie. Na Jenőke, ha egy USA dollár 30 forint, és én 3000 forintot adok a Nemzeti Banknak, hány dollárt adnak érte? Körülbelül 60-70 dollárt felelte a gyerek. De hát Jenőke, ez nem helyes, nem helyes, nem helyes tanítónéni, de akkor meg miért nem rubelben tetszett feladni a példát? Szóval tanároknak és diákoknak egyaránt van mit tanulniuk, ezért hát a vakációk kora úgy gondolom jó időre lejárt, gyorsabban kell ballagnunk. A mostani nehéz időkben nyárra sem lehet kiiratkozni a bel- és külföldi tanévből, mert hát ugye, hogy is volt régebben. Régebben több minden, így a színház, a labdarúgás, az iskolai oktatás is csak addig működött, amíg ki nem nyitották a Gellért fürdő hullámmedencét. Hát erről ma már szó sem lehet, a Gellért fürdő strandját 10 éve renoválják. Igen, ez olyan a reciprok fürdő. A zárt rész nyitva van, a nyitott rész zárva. Hát persze azért nyáron sem üres a hullámmedence környéke, nem, tessék csak oda menni megnézni, ott napoznak mind az építőmunkások. Aztán régebben egy minisztériumban is olyan hasztalan őrültség volt bemerészkedni nyáron, mint az, hogy Sirilla Gyuri beleugrott a Dunába télvíz idején. Hát ahogy Sirilla is fölhagyott mániájával, úgy újabban a minisztériumok sem ürülnek ki nyaranta. Én biztos vagyok benne, hogy idén már az ott dolgozóknak legalább a fele bent található lesz. A másik felüket kár keresni, őket még januárban saját kérésükre áthelyezték. Régebben így június táján, aki csak munkaképes volt, kiíratta magát az STK-ban, és a fél ország ott lábadozott a Margit-szigeti Palatinuszon. Vagy jobb esetben Siófokon dorbézolt el a táppénzét. Tehát azért lassan-lassan minden betegségre, ragályra találunk gyógyszert, és az sem baj, ha úgy járunk, mint az egyszeri ember, akinek hörghurút és köhögés elag a patikus véletlenül ricinust adott ki fagifor helyett. Másnap a doktor kérdez az emberünket, hogy na barátom, hogy érzi magát, kínozza még a köhögés? Kínozám, kínozám, de azért köhögni nem merek. Hát én azt hiszem, hogy a minisztériumi leépítések hatékony hashajtónak bizonyultak, Néhány helyen nemhogy köhögni, de még krákogni sem mernek. Na aztán régebben ugye a színházak is bezártak nyár előn. Júliusban legfeljebb a szenegáli népi együttes Sámán lányainak Ingó-Bingó keblei jelentették a közművelődést, meg Kazimír Károly körszínházi eposzai. Hát azok máig jönnek, minden évben ugyanazok az egzotikus keblek, ugyanazok az egzotikus eposzok. Valahogy a keblekre mégis lassabban untunk rá. Hanem mostanság már minden valamire való színház rendező színpadra állítja valahol az országban a maga évszakhoz illő heveny napszúrását. Erre számíthatunk, és hát még a színészek, ugye? Egerből rohannak Szegedre, Szegedről tovább Szentendrére, Szentendréről a Tettyére, a Tettyéről Gyulára. Na hát, ha már itt vagyunk, akkor én azt hiszem legegyszerűbb, hogyha meghívjuk Gyulát így távközlésben. Halló Gyula! Halló Gyula! Az, hogy nem a Békés megyei Gyula, hanem a Bodrogi, de azért jó nekünk ő is. Mindegy, itt vagyok, hallottam kín, hogy mi a téma, és ez engem is nagyon érdekel, mert én is megyek várszínházazni, és megmondom őszintén, hogy sok mindent csináltam ebbe a szakmába, de még verset nem írtam. Most ez az első, mert erről írtam egy gyönyörű szép verset. Halljuk. Nem tudom, szabad-e itt elmondanom? Persze. Szabad? TV-nél betörnöd, amit akarsz minden. De kár. Kár, hogy nem tiltottad meg, akkor sokkal érdekesebb lett volna. No mindegy, hát akkor szabad. Szabad vers. Erre akartam rátérni, hogy ne várjál olyan nagyot. Serítmus serím nincs benne. Nincs olyan kötöttség, ez egy szabad vers. Mert mire vár a vár? A vár a nyárra vár. Napfényes időre vár, csillagos estékre vár a vár. Örömmel közlöm, hogy engem is vár a nyári gyulai vár. Azért nem mindenkinek tetszett úgy, mint nekem. Na, milyen volt szerinted? Én szerintem nem, ott Gyulán nem mondom, mert beépítik a legközelebbi történelmi darabba. Persze, egy nem prológra. Is mondom. Ott nem. Tudod, mint gondolkodtam? Na? Azon, hogy hogyan fenében tudtak azok a törökök 150 évig itt uralkodni, annyi vereség után, amennyit a várjátékok tanúsága szerint itt elszenvedtek. Hát tessék számolni. Körülbelül 15 éve átlagban 10 várba verjük rakásra a törököket. Az durván számítva 150 vereség, és még korán sincs vége a sorozatnak. Figyeljék meg, hogy néhány év múlva kiderül, hogy a törökök nem is akartak idejönni, hanem mi csalogattuk be őket különböző jól kitervelt csapdákba, és 150 év alatt egyszerűen felőröltük a nagy török birodalmat. De nem akarlak föltartani, mert várként két kuruc. Hogy? Két kuruc vezér. Tudod, én játszom a labancot, és most egy rövid időre leigázom őket. Hát igen, a színész ilyenkor megy missziót teljesíteni, és a nyári szereplés valóban misszió, mert amit ezeken a várjátékokon a színész keres, az egyenesen megy az adóba, úgyhogy tulajdonképpen ingyen dolgozik. Persze régebben nem csak a színház, a közigazgatás, az oktatás fejeződött be nyár előtt, hanem a labdarúgás is. Ugye régebben az volt a szokás, hogy így tavasszal szépen megnyerte a bajnokságot az éppen jubiláló nagycsapat. Igen, hát a téli bundák kitartottak májusig. Nyáron már nemigen maradt idő itthon focira, minden csapat rohant, hogy a nyugati portján beszerezze az őszi farmereket. Azóta a nyugati farmer már nem olyan nagy cikk, újabban az ikonkapós, nagyon keletről. És hát felépült számtalan skálaáruház, amelyek levették a focisták válláról a seftelés gondját. Mostanság tehát ahhoz, hogy ősszel is úgy játszunk, mint a tavaszi 3 VB selejtezőn, bizony nyáron is tovább kell tanulniuk a fiúknak. De milyen kellemes meglepetés, ugye, hogy mostani válogatott épp akkor volt a legjobban együtt, amikor éppen Oszlóban volt. De ki hitte volna, nem? Na és most jön a legérdekesebb. Régebben a világpolitikában is rendre beállt a nyári szünet. Tavasszal még a két nagy iskola tanfelügyelője aláírta egymás indexét a csúcstalálkozón, Aztán kiki Miami Beachben vagy a Krimfél-szigeten üdült egészen őszig, amikor is menetrendszerűen megérkeztek a politikai válságok. A gólyák mentek, a válságok jöttek. Ezek minden szeptemberben helyet cseréltek a Közel-Keleten. Na de mostanság a Közel-Keleten egész évben áll a válság. Na próbáljon csak augusztusban egy gólya berepülni Libanon légterébe, nem? Újabban már akkora a balhé, hogy szegény Rudinák is csak itt a szabadságtéren mer fészket rakni. Ha tehát tüzetesen átveszük az elmúlt tanév világpolitikai anyagát, gondolom mindenképp örülnünk kell az itthoni tavaszból őszbe tartó folyamatosságnak, mert ez is azt jelenti, hogy a békének és nyugalomnak nálunk nyáron is van szezonja. Az ugyanis nem igaz, kérem, hogy a szocializmus építése idény munka. Tudnélik, ha egy ország dologidőben napozik, akkor attól bizony nagyon könnyen le lehet égni. Hát persze mondhatja valaki, hogy mi meg törődjünk csak a saját bizonyítványunkkal, hogy abban is vannak jegyek, amikkel lehetne még javítani, de hát könyörgő. Hát mindenről az elmúlt tanévben többször is esett szó. Pontosan 4-szer, ugye? 4 osztályfőnöki órán. Hát emlékezzünk csak. Első volt a párt osztályfőnöki órája. Aztán a szakszervezeteké jött. Utána a Népfront foglalkozáson is tartott az osztályfőnök egy órát. És legutóbb a kis gyűlést is meglátogatta. Osztályfőnökünk világosan elmondta, hogy differenciáltan kell osztályozni. Mert vizsgáljuk csak meg, hogy is állunk külön-külön az egyes tantárgyakkal. Én úgy gondolom, hogy biológiából, főleg növénytamból vizsgáztunk a legeredményesebben. Kalászosokból például kimondottan jelesek vagyunk. És egy csomó vadonatúj jelenségre jöttünk rá tanulmányunk során. Hát állattamból például kiderült, milyen érdekes jelenség, hogy újabban annál okosabbak vagyunk, minél több a marhánk. Sőt, ma már az sem meglepő, és örülnünk kell, ha a biológia tanár azt mondja, hogy mivel szorgalmasak voltatok, azért idén még több disznót fogok megvágni évvégén. És újabban az sem furcsa, ha a felvásárló tanárok egyre azt hajtogatják, hogy na fiúk, lányok, ki tud nekem több zöldséget mondani? Hé, te ott a fólia alatt, hozzád beszélek, gyerünk, gyerünk, emel csak föl a kezed. Nem az árad, a kezed! Hát persze az is igaz, hogy amilyen jól állunk biológiából, olyan gyengék vagyunk hát kémiából. Olajszármazékokból jó, ha megkapjuk az elégséges. Sajnos az elmúlt években a teljes Mendelejev táblázatot fölértékelte az OPEC. Na most azután földrajzból és történelemből, hát abból nagyon sokat kellett tanulnunk. A nagy történelem tanár igencsak próbára tett bennünket, rövid 10 hónap alatt szinte a teljes 2000 éves történelmet át kellett vennünk. Az ókori rabszolgatartó társadalom felszámolását Kambodzsa kapcsán, a római birodalom széthullását Dél-Amerikában, a középkori vallásháborút Észak-Írország révén, a francia forradalom frakció harcait Kínában, a 19. századot végigsöprő szabadságharcokat Közép-Afrikában, és az 1933-as nagy világválságot, ahová csak lépünk. A magyar történelem véres lapjairól a tatárjárást mi itthon az Árpád hídnál tanuljuk. Török dúlást egy-egy Beatrice koncerten. A Dózsa tüzes trónon ül az NB1 9. helyén. Kurucok portjáit figyelhetjük a szállodák hajjaiban. És a korai kapitalizmus virágzását a Garai téren. Na hát aztán itt vannak a humán tárgyak. A magyar irodalomból én azt hiszem, hogy csak közepest kapunk. Sajnos így van. Egyre kevesebb a kötelező olvasmány. Van viszont választott, szabadon választott tényirodalmunk. Tény. Az elmúlt év egész tényirodalmából egyetlen fejezet volt számomra fogyasztható, az, amikor Vég Antal Szatmáról szóló könyvében leírja kedves öreganyja túrós buktájának receptjét. Hát Thomas Mann sem írta volna meg jobban. Hogyan kell a vemhes gomolyába belepaszírozni a kaprót, az olyan rész... Isteni! A könyvhéten állítólag a kötet mellé minden olvasó kap egy zacskó szódabikarbónát is. Hát sajnos íróinknak egyszerűen az az igazság, hogy nincs idejük remek műveket alkotniuk, mert mindig vitázni kell szegényeknek. Vitázni? Igen, a mai kortárs irodalomban a legmagasztosabb műfaj nem a szép próza, a poétika vagy a dráma, hanem a hozzászólás. Igen, hozzászólás. És az az érdekes, hogy folyton arról vitatkoznak az írók, miért nincs nálunk irodalom. Valahogy nem jönnek rá arra, hogyha nem vitatkoznának annyit róla, akkor talán lenne. Még állítólag se Shakespeare, se Thomas Mann, se Gorki nem vitatkozott. Ők így írtak, így tollal, így a papír. Így rá, így, ez volt a mániájuk. Egy hangvita, egy frocli nem sok, de nem volt. Na, hát aztán a másik tárgy, hát énekből, abból jól állunk, abból jól. A repülj páva alatt az egész osztály kórusban szunyált. Én is majdnem intőt kaptam Sárosi Bálint tanár úrtól, nem figyeltem eléggé, elmulasztottam megtanulni, kinyerte a döntőt, ugyanis én is elaludtam. Na, hát elaludtam. Igen. Aztán reggel a feleségem megsúgta, hogy a Faragó Laura nyerte. Hogy? Az előző. Én még akkor aludtam el. Igen. Na hát, de zeneelméletből, szolfésból, hát aki élt és mozgott, leadta az anyagot. Szóval... Nem nagy a lecke, hiszen egy teljes év áll rendelkezésünkre, hogy kívülről megtanuljuk Bartók Béla összes művét ütős hangszereken és kényszerzubbonyban. Csak egy történet. Két hete elromlott a fürdőszobánkban a bojlerünk csapja, feljött a vízvezeték szerelő, és azt mondta, sajnos művész úr, a szifon teljesen el van dugulva koncertóval, meg mikrokozmosszal. Ne is nyissa ki már idén a csapot, mert kilöki és elönti a lakást a pentatónia. Nem, aztán kiderült, hogy újság volt benne. Sok Bartók cikket, azt mind. Oda, hogy behánytam, és eldugult az egész csatorna. Én a Bartók cikkeket azt Noxiron helyett használom, amikor nem tudok, szóval nem volt röpülypáva, akkor Bartók cikkeket olvasom. Látom, fölcsillant a szemünk. Na, csak egy-két címet a kedvenceim közül, gondolom, önök is közműveltek ilyen szempontból. Voltak ilyen isteni címek, azt mondja. Bartók és én. Én és Bartók. Bartók és Bartók. Én és én. Aztán egy családi vonatkozás, azt mondja, Bartók fia voltam. Vagy fiam Bartók. Ja, volt egy nagyon logikus cikk, az apám Bartók, anyám Bartók név. Nagyon jó. Hát én azt hiszem, meg fogunk veszni. Volt egy olyan filmszínáz muzsika, egy teljes szám, gondolom olvasták, hátul volt benne két cici, egy comba, többi mind Bartók Béla. Na jó. Hát végül beszéljünk a testnevelés óráról. Én azt hiszem, a magyar sport kiegyensúlyozódik. Hát vagyis azért, amit elvesztünk a vámon, azt megnyerjük a réven. Most például a futball jön föl a víz alól, a vízilabda meg bele egyenes arányba merül el. Van egy adósságom. Múlt havi rádió kabaréban kicsit keményen feleltem két élvonalbeli labdarúgónkból. Nyilasi Tibor esetében kanosszát járok. Mindhárom VB-selejtezőn magával ragadóan játszott, eminens módjára, elnézést a kritikáért, sok százezer szurkoló nevében azt hiszem megköszönhetem neki, és gratulálunk. Törőcsik András esetében is örülök, hogy kezd leszokni az italozásról, és lassan visszaszokik a labdarúgásra. De azért végre már a pályán is berúghatna. Egy-két gólt, úgy értem. Higgyék el, azért mi örülünk a legjobban, ha a magyar foci végre nem lehet humorunk tárgya. Hát persze azért nem vesztjük el a humorunkat, mert mint mondottam, a tanév nem fejeződik be, egyre gyorsabban kell ballagnunk tovább, és az eredmények láttán jókedvűnek kell maradnunk. És azok is maradunk. Hát persze a bajok láttán sem szabad elkeserednünk. Én azt hiszem, az a jó tanuló, aki, mint például a magyar focisták, vert helyzetből is képesek javítani. És hát a rádiókabaré is. Mi úgy vagyunk, azt hiszem ebben, mint amikor a pszichiátert fölkeresi egy morózus, letargikus páciens, és az orvos azt tanácsolja neki, hogy vidítsa fel saját magát, mégpedig aképpen, hogy próbáljon meg munka közben is hangosan énekelni. Azt kérem, én sajnos nem tudom megtenni, doktor úr, mondja a beteg. Aztán miért nem? Kérem, én klarinétos vagyok. Hát mi sok sikert kívánunk a folyamatos, huzamos tanévhez. Önök is dolgozzanak jókedvel, töretlenül. Mi pedig humoristák, önök helyett is elmegyünk nyaralni. Ahogy a tanév folytatódik, úgy folytatódik a sorbanállás is Kabaré Színházunk jól ismert hölgyei számára. A soros jelenet ezúttal is Sinkó Péter sorozatának új darabja, a szereplők felsorolása is változatlan, Csala Zsuzsa, Tábori Nóra és Schubert Éva. Gyorsan, asszonyok! Itt vagyunk. Jó, de izgulok. Kösz, hogy foglalta drágám a helyet. Innen lehet a legjobban látni. Gyertek ide. Na, mutasd gyorsan, melyik az a sokat emlegetett tivadarod. Hadd lássam. Az ott a kupaszodó, ott a harmadik sorban. Az az elálló fogú. Az nem a foga, a bajsza. Bajos. Nagyon aranyos. Úgy néz ki, mint Paul Newman. Igen, amikor a bilincs és mosolyban félholtra verték. Látjátok, kedveském, az én Bélám, mint mindig, most is a legutolsó. Hol? Ott, hátul, a sorban. Az a kis riadt szemű. Júj, de aranyos, kubikus. Miért lenne kubikus? Hát úgy látom, most is gödörben áll. Milyen jól mehet, drágám, ez a pici ember a bordó kis kosztümöthöz. Na, Béláról leszállni, asszonyok. Hanem hol a te Géza? Géza? Ott áll az ötödik sorban, amellett a vörös nő mellett. Hát egyelőre így néz ki. Hogy egyelőre? Ha még egyszer rávigyorog arra a vörös dögre, kikaparom a szemét. Hát, asszonyok, ezt is megértük. Felneveltük a férjeinket. Bizony, ballagnak a dolgozók esti gimnáziumában. Én egészen meg vagyok hatódva. Mondj egy zsebkendő. De alig tudom visszatartani a könnyeimet. Ballag már az én Bélám! Még néhány perc, és az én tivadarom átlép fizikai állományból szellemi állományba. Még 3 percig 20-ak vagyunk a lakásigénylő listán, utána hátra tesznek a 200-ak. Még 3 percig van esélye Sanyi fiamnak, hogy felvegyék a villamosipari szakközépiskolába. Én mondtam Gézának, hogy nagyon rosszkor érettségizik, de hát beszélhet ezeknek az ember. Apa az ilyen. Pont így vagyok én is a lakással. Miféle lakásigényed van neked, drágám? Úgy tudom, hogy nemrég költöztetek vadonat új lakótelepi lakásba. Hát ezt meg honnan tudod? A kutyátokról. A kutyánkról? Igen. Szegény Ebb nem viszintesen csóválja a farkát, hanem függőleges. Sajnos kinőttük a lakást. Látom. Így van, okosodik a család. Az én tivadarom is olyan megfontoltan beszél, mióta tanul. Amit nem értek, azt elmagyarázza nekem, és rögtön be is mutatja. Esküszöm, egy Czeisel Endre veszett el benne. Na hát, mindjárt oda megyek és megkarmolom. Kicsodát? Hát azt a disznót. Nézzétek, mit művel. Ne izgulj, drágám, ballagáskor ez a szokás. Mindenki az előtte lövő vállára teszi a kezét. Hát, ha ennek a nőnek ott a válla, akkor én a féltelen hordom a fülemet. Na, gyere csak haza. Majd adok én neked ballagást. Ugyan, kedves, ne legyél olyan féltékeny. Inkább örülj, hogy sokkal, de sokkal műveltebb a mai naptól a férjed. Érettségize. Hát bizony rájuk fért. Nem akarok dicsekedni, de az én tivadarom azelőtt nem volt egy lumen. Csak azért nem szántotta fel a Dunát, mert nem volt vízilova. Érettségi. Micsoda kilátások! Érettségivel akár boltot is nyithatunk. Most úgyis olyan könnyen lehet bérbe venni mindenféle üzletet. Na, csak vigyázzatok! Az én unokabátyám bérbe vett egy fűszerüzletet a Marcibányi téren. Naponta ráfizet 200 forintot. Rettenetes szegény, és akkor miből él? Vasárnap zárva tart. Még rá gondol, így csupa boldogság, hogy ezek a férfiak végre befejezik a tanulást. Meg kell mondanom nektek, lányok, hogy az utóbbi időben aggasztott már az a sok tankönyv. Végre! Ezentúl nem kell noszogatnom az én tivadaromat, hogy hagyja a dagadt számtan példát másra, engem vigyen fel a padlásra. Ja, és hiányozni azt nem lehetett. Mi nem csináltátok azt, amit az én Gézám? Mit? Van egy egészségügyi rendelet, akinek bogarat találnak a fejében, annak 3 napig tilos iskolába mennie. Elmegy szépen a Blahalújza téri aluljáróba, ott árulják a gyerekek gyufaskatujában 20 forintért darabját. Nézzétek! Nem megható, hogy integet a te Gézád azzal a virággal. Hát csak ne nagyon integessen, drága virág az ahhoz. Disznóság, hogy ilyenkor ballagáskor mennyire megnyomják a virágárakat. Mi megoldottuk azért a virággondjainkat. Nézzétek, az a hatalmas csokor ott a Gézám kezében reggel 7 órakor kezdett a Vörösmarty gimnáziumban az unokahúgomnál. Utána a mi Pistikénk sírta tele a csokrot a Lővei Klára tanítóképzőben, onnan taxin hoztuk át ide. 1 óra múlva vissza kell vinni Szabolcska elvtársnak a vállalatomhoz, mert délután 2-kor kezdődik a koszorúzás a vállalat alapító Schneider Miksa mellszobránál. Tehát addigra ez a szegény virág már egészen vél lesz. Nem baj, legalább el lehet majd énekelni. Ballagár a vén virág, tovább, tovább. Add gyorsan már a csokrodat, tovább, tovább. Ez úgy sok iskolába visz, vén virág leszek magam is. Tovább, tovább, tovább. Minden lesz olcsóbb a világ. Meg kell önöknek vallanom, hogy én vallásos televíziónéző vagyok. Monoszkóptól monoszkópig hajlandó vagyok nézni a televíziót, kedvencem a mindenkori sorozat. Tanévre visszamenőleg, hogyha megnézzük, kezdődött tavaly a Gyökerekkel, aztán Napóleon gyökerei, el is tiltottam a gyerekeimet tőle. Utána jött ugye a nyilvántartó hivatal, Gunyica, Bányica, Manyica, mindenki. Idén már a Csendes Dont is bevégeztük. 6-szor egymás után tettem magamévá Grísát. Utána Bovarinéval végeztem. Nagyon nehezen akart kimurdelni a szentem. Most meg a nádban, meg a mocsárban nyakik, szóval... Na de hát én még a mindenki iskoláját is nézem. Hát tanévszerűen, rendesen nézem. És nagyon szeretem az oktatókat benne. De hát aztán van egy idő, amikor már telítődöm, és eredetiben nem vagyok képes ott ülni és figyelni őket, úgyhogy ezúttal ide hívom segítségül Angyal Jánost. János, érdekelne, hogy véleményed szerint, vagy számodra, ki az a nagy tévé oktató? Aki rád mindig és mindenkor hatni képes. Hát aki tulajdonképpen minden szinten oktat bennünket, Antal Imre. Antal Imre minden mennyiségben. Hát gondoljunk bele, TV zenei klubja Antal Imre. Iskola TV fizika saselemért díjas Antal Imre. Röpülypáva Antal Imre. Kabori műsor konferál Antal Imre. Most mi lenne például, hogyha ma esti híreket ő olvasná fel? Kedves nézőink! Kucs-kucs-kurucs labanc. Ez nagyon jó! Nézzük a híreket. A Csík Köztársaságban elrabolták Csú elnök teljes aranykészletét. Úgy kell neki! Vagy például Telesport művészeti hetek népstadion Antal Imre. Kedves nézőink, a B közében a Liszt Ferenc kamarakórus, velük szemben a Magyar Állami Operáz kórusa, és mellettük a Magyar Rádió gyermekkórusa most kúszik fel az ászlókútra. Botka Valéria vezetésével. Vagy a hét műsorát vezetné Antal Imre. Itt beszélgetek az öt törükügyi miniszterrel, törökülésben. Megkérdezem, hogy érezte magát nálunk. Ich nire elmihendő, hölgeszendő. Hát ezt először lefordítom spanyolra, nekem úgy sokkal egyszerűbb, ugye? Kas konesz jesse, franciára, lüzsú az antontrovizső, svédre, jezergzeme, dármazende, és végül magyarra. De ki a fel emlékszik arra, hogy mit mondott ez a pali az előbb? Jánosom, el tudnád még további műsorokban is képzelni Antal Imrét? Bírnád még? Persze, például Esti Mese, Mazsolát Izlalja Antal Imre, Esti Torna Müller Katival bukfencetvet Antal Imre, zene, zene, zene, Antal Imre, Antal Imre, Antal Imre. Ne tessétek a falra az ördögöt, mert megjelenik. Selmeci Tibi, nagyon kérlek, miért jelenne meg? Most mit akarsz? Jézusom, itt van! Kedvesek, de gondolom sokkal jobbat vártak, ugye, mint hogy én megjelenek itt a Rádió Kabaré színpadán. Hát kérem szépen, erre mondják, hogy derültékből gumibot. Tehát úgy látszik, hogy Marton Frigyes elhatározta, hogy a bukásba viszi a Rádió Kabarét. Hát nosza, gyerünk. Elekezek, nekem... veled szeretnénk fölvirágoztatni. Virágoztatni velem, édes Tibor, ugyan már. Te vagy a kedvenc tévé személyiségünk. Komolyan mondom, mindannyiunké. És főleg miután olvastam ezt a kritikát a múltkor, amikor azt írták rólad, hogy valamelyik heti napban, hogy lassan kezdesz kabari konferenciává zülleni. Ezt írták? Nem szégyellem magam? Jaj, te nem szégyellem magam. Hát, hogyha mondjuk Nagy Endrére gondoltak, vagy Komlós Jánosra, vagy Kellér Dezsőre, mit mondjak? Úgy szeretnék egyszer már ilyen szintre fölsüllyedni. A kritika ezt írta, hogy beszél, hogy zeneileg verhetetlen van. Na, ugye, hogy ugyan. Akkor még egy kérdés. Igen. Milyen év van az idén? Jaj, ugyan Tiborkám, hát Bartók év van természetesen. Én ezt tudom, csak próbára akartalak tenni. Na most azért a repülőpáva se kutya. Hát nem kutya, hát páva, most mondtad, ugye? És repül? Ne, hát inkább énekel. Apropó, amikor közvetítettétek ezt a repülőpávát, vitatkoztatok, hogy mi az igazi kíséret, mert ott kísérték mindenfélével az énekeseket. Volt citera, nyenyere, tarhonya. Igen. Még cimboráztak is, nem tudom, föltűnt neked, cimboráztak föltűnt. Is. Igen. Na most azt nem értem, hogy ha te énekelnél, akkor te mivel kísértetnéd magadat? A rendőrséggel. Meg is magyarázom, hogy miért. Ugye, hogy nézd oda, milyen sikerem van. Azért kísértetném magam a rendőrsége egy-egy dalom után, hogy ugye távol tartsák tőlem a hódolóimat. Már csak azért is, hogy meg ne tudjanak verni. Olyan hallottál, szépen énekel? Hallottál te már engem énekelni? Hát a fürdőkádban szoktam. És szépen énekel? Te visszahangom. Hova? A sírba. Erről jut eszembe, hogy miért van az, te tévés ember vagy, csomó műsorban benne vagy, meg látod is a műsorokat. Van egy pár olyan, aminek nem tetszik nézőknek. Nem mondod komolyan. Hát nem komolyan mondom, mondjuk. Csak mondod. Csak úgy mondom. Mondod, igen. Az, ami megbukik. De aztán mégsem, mert valahogy nincs Magyarországon bukás. Szerinted miért nincs? Hát nézd, ebben a témában nem vagyok illetékes nyilatkozni, nem ismernék, de eszembe jutott egy kis történet. A kérdéstől teljesen függetlenül ezt hangsúlyozom. Akkor meg mesélj el. Elmesélem, igen, hogy az erdőben megalakul a szimfonikus zenekar, és az első próbán a nyúl csellózik. 10 perc múlva azt mondja neki a róka, hogy ide hallgass te nyúl, te tök tehetségtelen vagy, tedd le azt a hangszert. A nyúl azt mondja neki idősen, gyere ki, gyere, mondja a róka, kimennek. Nyúl 2 perc múlva behozza a róka bőrét, földobja a zongorára és csellózik tovább. Azt mondja neki 10 perc múlva a farkas, ide hallgass te nyúl, vagy a füled, vagy a kezed, operáltasd meg, hallgathatatlan, amit művelsz, gyere ki, mondja a farkas. Kimennek, a nyúl 2 perc múlva behozza a farkas bőrét, földobja a zongorára, csellózik tovább. 10 perc múlva azt mondja a medve a nyúlnak, hogy ide hallgass, nyúszika. Te egy nagyon hasznos tagja vagy a mi társadalmunknak. Nem leszel kevesebb, kisebb, ha abba hagyod a csellózást. Lásd be, képességeid nincsenek hozzá. Gyere ki, gyere, mondja a maci. Kimennek, a nyúl behozza a medve bőrét, földobja a zongorára. Ekkor benyílik az ajtó, és beszól az oroszlán. És akinek még mindig nem tetszenék az én nyuszikám csellózása, az most szóljon. De Tibor, nem tudsz véletlenül egy nyulatlan oroszlánt? Miért? Szükséged van rá? Igen, mert már csellózni nem tudok. Hát szerintem az kizárdok, hogy neked ilyenre lenne szükséged. A televízióban rengeteg oroszlán lehet. Onnan gondolom, mert olyan furcsán beszélnek mostanában a tévében. Tehát már én is járnok beszédtechnikára, hogy el ne maradjak a szakmától, az szörnyű lenne. Fejlődni kell, az muszáj. De nincs ott valami felvételi vizsga? De van felvételi vizsga, ilyen meghallgatás, tehát elképesztő, hogy ki mindenki jelentkezik. Múltkor egy fiatalember jelentkezett bemondónak, és a kamerák, mikrofonok előtt derült ki róla, hogy dadog. Hát természetesen eltanácsolták, és már az ajtóban panaszkodott a barátjának, hogy... Nem vettek föl bemondónak, mert nem vagyok pártag. Még valamit szeretnék tőled megtudni. Áruld el nekünk, hogy te miért szereted az egyenes adásokat? Tehát az egyenes adásnak van-e valamilyen fantasztikus feszültsége, izgalma, mit tudom én, eldurran egy reflektor, elromlik a kamera, meghal a partner. Hogy vagy, Tibor? Jól vagy. Jól vagy, igen. Na, szóval ezek azok az izgalmak, amik aztán tényleg pótolhatatlanná tesznek. Borzasztó izgalmas dolog ez, de mi az, amiben kapaszkodsz? Mi az, amiben kötődsz? Te, hát nézd, azért átvitt képletesen szól, hát azért vannak ilyen fogantyúk, ilyen kapaszkodók, hát mint mit tudom én, a vészfék a vonaton, nem tudom én, az ejtőernyő a pilótának, bár azért ezekben sem szabad igazán és egyértelműen bízni. Nem tudom, hallottad-e azt a szomorú történetet, hogy egy újoncot kiképeznek ejtőernyőssé. Elmagyarázzák neki, hogy fölviszik, megadott magasságon kiugrik, 10-ig számol, itt van egy piros zsinór, meghúzza, arra az ejtőernyő kinyílik. Hát ha nem nyílna ki, de hát ez lehetetlen, de mégis. Akkor itt egy fehér zsinór, meghúzza, arra az ejtőernyő kinyílik. Hát ha arra se nyílna ki, na, de hát ez már teljesen lehetetlen, de mégis itt egy zöld zsinór, arra biztosan kinyílik. Újoncot fölviszik, kiugrik, számol, 1-2-8-9-10, meghúzza a piros zsinort, leszakad. Rébülten kereső, fehéred, leszakad. Zöld, leszakad. Zuhan, lobog a haja, egyszer meglátja, hogy mellette repül a legjobb barátja, oda kiált neki, hogy de jó, hogy látlak, édes öregem, mondd már, mi a fenét kell csinálni ezzel a vacakkal itt a hátamon? Csak mit tudom én alulról jövök a lőszerraktárból? Vannak örökzöld témák. Néha az iskolatejjel például többet foglalkozunk, mint a nehézipar kérdéseivel. No, mi is kapunk az alkalmon. Miután május 26-a a tej nagy nemzetközi ünnepe, ezért kiküldött riporterünk megszólaltat néhány ünneplőt a tömegből. Jó napot kívánok, ne haragudjon, hogy megzavarom. Hogy ízlik, kedves őr? Jó. Jó a minősége? Igen. Jó az amata, és igen, minden rendben van? Igen. Egy korsó volt még csak ma idáig? Második ez. Gyakran beszokott ide jönni ebbe a vendéglőbe? Hát van, mikor majdnem minden nap. Azt tudja, hogy ma tejnap van egyébként? Nem. Mikor ívott maga utoljára tejet? Én mikor pici voltam. Anya tejet. Azóta semmi? Azóta semmi. És nem sajnálja, mert hát... Nem. Azt mondják, hogy nagyon egészséges ital. Hát akinek, nekem nem. Az orvosok propagálják, hogy nagyon egészséges, tápláló és mindenféle jó hatással. Lehet, de én nem szoktam inni. Ki vagy te? Mit akarsz? Egy interjút szeretnék kérni. Velem? Na várjál! Költáltam egy pillanatra. Most tettél a pohár borát itt a borozóban. Hogy ízlesz? Köszönöm, jól. Beszokott ugrani egy-két pohár borra? Hányszor a csarnokba jövök, mindig iszok egy-két decit. Hetenként kétszer. Ez nagyon jó. Pláne most még egy kicsit hűvös is. Le van hűtve. Milyen bort szeret általában? Fehéred. Azt tudja, hogy ma tejnap van? Tejnap? Gyerekkoromban ittam tejet. És azóta soha mikor szokott le a tejivásról? Hát le nem szoktam, mert nem is igen szoktam rá. Családja van? Van. Unokám is van. És ők iszták a tejet? Azok megiszták. Üdvözlöm az urakat, kérem szépen, hogy csúszik az ital? Nagyon szépen kérem, hogy hagyd. Nagyon szépen kérem. Mondta. Mással szórakozzon. Ne adjon már minket. Csedrál, mi segít nekem. Megiszunk egy pohásot. De nem a sör. Nem ér, menje már ide! Most elmegy vagy? Biről beszélje? Mióta ül itt most a placon? Itt egy órája. Mit ivott idáig? Sör. Sör? Csak sör. Hány üveggel? 5. Hány éves maga? Fiatal emberek. 27. 27 éves. 27 éves. Mikor ivott utoljára tejet? A munkakönyve meg a hón alatt. Régen. Azt is azért, mert nem voltál rúgva, hogy kihozzalodjál, nem? Mit gondolom, miért rendeltek el ilyen tejnapot? Hát én nem tudom, megmondani őszintén. Most komolyan gondolkozni kell rajta, hogy miért rendelhettek el tejnapot? Nem tudok felfelelni az igazság. A mi kis kabaré iskolánkban szokásunk a tananyagot újra meg újra átismételni. Megnézzük mindig egy hónapra visszamenőleg, hogy hát mi is történt a nagyvilágban, vagy szűke pátriában. Az újságokat tallózva ezt az ismétlést Farkasházi Tivadar szokta elvégezni. Az ő beszélgetését adja most elő önöknek Hauman Péter és Agárdi Gábor. Napot. Na, mit olvas? Olvasom, hogy lelepleztek egy peruit, akinek 300 felesége és 700 ágyasa volt. 300 felesége? Igen, többet nem engedett a törvény. Belevaló fali lehetett. Hogy bukott le? Kiderült róla, hogy homoszexuális. Ne ízetlenkedjen, gonoszkám, mert szafatokra tépem a sportoldalát. Jó, van, megbocsátok magának ezért a megjegyzésemért. Inkább azt mondja meg, mivel nem hallgattam reggel rádiót, hogy tegnap kit lőttek le? Engem, radarpisztollyal. 200 forintot fizettem. Olcsón megúszta. Nekem mondja. Örömömben azt kiáltottam a rendőr után. Éljen a radar népköztársaság. Na és arról mi a véleménye, hogy vankó nésítjük az országot. Dudás Juli fali plakát. Dudás Juli meselemez. Dudás Juli dísztávirat. Ebből is láthatja, hogy a dudás hatalom. Csak azt nem értem, hogy miért díszítik a táviratokat naív festmények. Mert azt hiszik, hogy meg is kapjuk őket. Mondja, mit szól a Marx téri felüljáróhoz? Végre mennyien dolgoznak rajta? Azok nem dolgozók. Hát micsodák? Fegyelmi bizottságok. Se baj, hát valami szépen halad. Aha. Például a Dunaparti Fórum szálloda, tudja, az a fekete üveges. Jaj, tudom. Csak azt nem tudom, hogy miért fekete üveges. Azért, hogyha jönne véletlenül egy napfogyatkozás, ne kelljen bekormozni az üvegeket. Engem egy óriási ravatalozóra emlékeztet. Az ibusz helyében én a vendégeket felfektetném az asztalra, a plakát aljára meg azt írnám, hogy gyűjjön hozzánk utolsó útjára. Azért az a hatalmas irodaépület sem kutya ott a Roosevelt téren. Ja, a zöld villamos? Az. Tudja, melyik a ravatalozó és a zöld villamos között a legvidámabb épület? Melyik? A belügyminisztérium. Láthatja. A fejlődés egyszerűen megállíthatatlan. A mi vállalatunknál például már szombaton sem kell dolgozni. Miért eddig dolgoztak? Bejártunk. Tudja, szombaton, értelme dolga, már nem kezd az ember. Tudom, szombaton. Az Úristen is a hatodik napon szombaton teremtette az embert. Csak azt nem értem, hogyha minden szombat szabad lesz, akkor mitől lesz szombat? Mitől fog különbözni a vasárnaptól? Semmiben. Akkor mi hívjuk szombatnak? Hát mi, hogy mondjuk, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, vasárnap, vasárnap? Úgy van. És akkor melyik lesz a szabad szombat? A péntek. Persze, ha május elseje kedre esik, akkor csütörtök. Látom, nem érti. Beszéljünk inkább a kultúráról, azt érti. Helyett beszéljünk. Na, mit szólna egy kis játékhoz így a szezon végén? No, benne vagyok. Na jó, én kérdezek, maga válaszol. Klasszikus felállás. De kezdem. Helyes. A legnagyobb tália színházi siker... Arkadij Rajkin. A legcsendesebb vihar... Várszínház. A legnagyobb talány... Milyen Ádám lett volna Stankai? A legjobban sikerült átigazolás... Győri Rába Eto Markó Iván. A legvidámabb évforduló... Kabi 70, Kellér 75, Királyhegyi 80. A legnehezebb feladat... Egy magyarnak átvenni az Oscar-díjat. A legnehezebben összehozható tévéműsor... Énekel Sas Szilvia, zongorán kísér Siff András, szerkesztő Fellner Andrea. A legnagyobb kegyetlenség... Stúdió 81. Gratulálok. Mit nyertem? Ingyen szavazhat a Táncdalfesztiválon. És mit szól hozzá? Milyen szép gólt lőtt a románoknak a fazekas, mi? Szépet ám, ordítoztam is, hogy hajrá Antwerpen. Hát meglátja, mostanában majd öröm lesz kijárni a stadionba. Ja, hát a foci is jobban megy, a kényelemről pedig majd az új igazgató gondoskodik. Kicsoda? A Schmidt Pali. A tévétornás gyerekeknek a papája. Tudja, akinek a gyerekei 5 év óta ugyanakkorák a tévében. Így jár mindenki, aki rendszeresen tornázik. Na és mit szól a kishez? Persze. A norvégok ellen egész meccsen nem csinált semmit, aztán rugott 2 gólt. Tudja mit? Rugjon az angolok ellen csak egyet, akkor azt se bánom, ha csinál valamit. Most nagy tisztelettel egy iskolatársamat szeretném bejelenteni. Ennek pedig a következő a története, jó magam a Madách Imre gimnáziumban érettségiztem, és ott konferáltam életemben először, mégpedig a most következő közreműködő műveiből összeállított kabaré műsort. Egy gimnáziumban érettségiztünk, igaz, hogy a most közreműködő az 38 évvel előbb, mint én. És mindössze 15 évet kellett arra várnom, hogy itt az Ötvös Gimnáziumban nagy szeretettel és tisztelettel bekonferálhassam Tabi Lászlót. Hálásan köszönöm a szíves fogadtatást, de nem érdemlem meg, mert nagyon rossz tanuló voltam. Abban azonban csodálatos ösztönöm volt, hogy mennyit kell tudnom a sivár elégségeshez, vagyis a hármashoz, ami egyel volt jobb osztályzat a bukást jelentő négyesnél. Ebben a tekintetben csak 2-szer tévedtem 8 hosszú év alatt, 1-szer fél évben megbuktam fizikából, 1-szer pedig latinból jelesem lett. De az év végére mindkettőt kijavítottam 3-asra. Amúgy csendes diák voltam, a hangomat se lehetett hallani, még akkor se, ha kérdeztek. Nos, a 7. gimnáziumban új történelem tanárt avattunk, mert a régi nyugdíjba ment. Ma sem tudom, hogyan jutott az eszembe, hogy az első leckét megtanuljam. Szóval bevágtam a pún háborúkat, s mit tesz Isten, az új tanár Lápócsi kiszólított. Óriási volt, amit produkáltam. Lápócsi elragadtatottan írta be a csillagos jelest. Ki sem hívott többé, nyilván úgy érezte, hogy a pún háborúkról szóló nagy sikerű beszámolom után sértésnek vehetném, ha feleltek. Ha magyarázott, időnként bizalmasan felém bólintott, mint aki azt mondja, persze maga ezt nagyon jól tudja, de hát a többiek, ugye? Nyugodtan ültem a jelesemen szeptembertől májusig. A pun háborúkkal nagyobb sikerem volt, mint magának Hannibálnak. Örök rejté, hogy miért támad kedve Lápolcsinak 6 nappal az évvégi bizonyítványosztás előtt újra kiszólítani engem, a kiváló historikust. Mindegy, kiszólított. Egy betűt se tudtam. Meg se szólaltam. Leülhet, mondta, szegény tanárom csalódottan is megtörtén. Bánatosan vánszorogtam a helyemre. A következő órán már az évvégi osztályzatokról beszélt, és amikor az én nevemhez ért, így szólt. Hát Tabi magával igazán nem tudom, hogy mit csináljak. A legutóbbi óráig jelesre állt, nem akarok ítélni a múltkori felelete alapján. Szeretném, ha kiköszörülné a csorbát. Jöjjön ki! Nem akartam hinni a füleimnek. A legszívesebben azt mondtam volna, most már mindegy, tanár úr, kérem, hagyjuk ezt a csorbát úgy, ahogy van, kiköszörületlenül. De hát ezt mégsem mondhattam. Úgy mentem ki a katedra elé, mint egy temetési ló. És úgy is feleltem. Lápócsi most már dühös lett, mert becsapottnak érezte magát. Leülhet, mondta keményen, én az egészen nem törődtem. Adjon 2-est vagy 3-ast, bánom is én, sőt, jobb, ha 3-ast ad. Éppen ez az 1-2-esem legyen. Elcsúfítja a szín 3-asomat. Szép meleg május volt, kit érdekelt a történelem? Lápócsit. A legközelebbi órán ugyanis megint lapozgatott a noteszában, és egyszer csak azt mondta, itt van ez a Tabi, valóságos rejtély. Jöjjön ki, fiam! Megállt bennem az ütő. Hát lehetséges egymás után 3-szor feleltetni egy diákot? Ilyesmi a magyar pedagógia történetében még nem fordult elő. Erőtlenül vánszorogtam ki. Beszéljen valamit Mária Terézia reformjairól. Ugyan kérem. Mit beszélhetnek komoly férfiak efféle női ügyekről? Nem beszéltem Mária reformjairól. Mélyen hallgattam róluk. Szegény Lápócsi most már látta, hogy kígyót melengetett a kevelén. Kinézett az ablakon, és én úgy éreztem, hogy belül sír. Ő, aki nem régen még azon töprengett, hogy jelest adjon-e, vagy 2-est, majd azon, hogy 2-est adjon-e, vagy 3-ast, most már a 3-as és a 4-es között habozott, szomorú arccal fordult felém. Mondja, mit csináljak magával. Megbuktassam. Ez volt az első kérdés, amire felelni tudtam. De pirulva hallgattam. És akkor a tanár úr mélyet sóhajtott, és így szólt. Még egy utolsó kérdés. Beszéljen valamit a pun háború. Óriási volt, amit produkáltam. Lápócsi megkönnyebbülten küldött a helyemre, és csak annyit mondott, na látja, fiam. Abban az évben 2-est kaptam történelemből. Szegény nem hagyta veszni az illúzióit. És én azóta tudom, hogy az ember ne legyen polihisztor. Egy valamihez értsen, de ahhoz tökéletesen. Idősebb iskolatársam után most egy fiatalabb iskolatársam is hadd emlékezzen egykori tanáraira. Mert mi az, ami megörökít egy pedagógust? Hát egyrészt a gúny neve természetesen, de főleg azok a paródiák, amiket egyes vásottabb nebulók készítenek róluk. Az idő ezeket a jellemképeket általános érvényre emeli. Ez indokolja, hogy egy olyan színész kérjünk színpadra, aki egykori tanárait szinte teljes valójukban őrizte meg az utókor számára. Koltai Róbert. Következik talán először egy matematika tanár, jó? Urak! Nálam azt kap egyet, aki megtanulja a könyvet. Azt kap 2-est, aki annyit tud, mint én. Azt kap 3-ast, aki annyit tud, mint Einstein. Azt kap 4-est, aki többet tud, mint Einstein. Azt kap 5-est, aki csontot ad a kutyámnak. Köszönöm. most jöjjön egy olyan földrajztanár, akit semmilyen kérdéssel nem lehet zavarba hozni, jó? Na, hát akkor tanár úr, kérem, hallom, olvasom, hogy fölfedezték ezt a grózércet. Tessék mondani, mi ez a grózérc? Gróz? Hogy mondta, grózérc? Grózérc. Na most a grózérc, rövid, nagyon rövid, a grózérc, a gyógyszergyártás alapanyaga, a kohászatban nem játszik jelentős szerepet. És hol bányásszák a grózércet? A grózércet. A grózércet elsősorban a grózérc lelőhelyeken. Azért mondom. Na hát akkor most jöjjön egy orosz nyelvtanár, akivel szemben remekül lehet alkalmazni a klasszikus diákfogást, a feleltetés dumával való elódázását. Tanár úr, kérem, most akkor tessék mondani, a tavaszi szünet az most mikor kezd? Harmadikán vagy ötödikén kezd? Most egy hét lesz, vagy két hét lesz? Na most én értem, hogy te itten mire próbálod, hogy így húzódjon, tudod meg, hogy az idő. Hogy te itten fölteszed nekem, hogy én itten percekig, vagy esetleg negyed óráig, és miközben szép lassan úgy a pad alatt a többiek így görnyedezve, hogy a mosolynak a felé, tudod? De hogy itten én próbáljam, hogy én nem megmondjam, hogy itt fönn szóljak, tudod, amikor még idejébe lemennél, és akkor a tanárnő, tudod? Mert én itten nem úgy, mint osztályfőnök, hanem csak itt próbálnám a mosolygós végét, tudod? De hogy te csak itten billegsz, meg hogy itt próbálsz rám nézni, hogy én mondjam meg, tudod, még idejébe. Azért mondanám, hogy ülj le, hogy akkor ne tovább, jó? Pályaválasztás miatt a szüleim szeretnék tudni, hogy mi legyen most velünk. Tudod, te itten már amúgy is egy olyan gyenge ember vagy. És ahelyett, hogy itten egy kalap alatt, hogy leülnétek, tudod, hogy megfognád, hogy aki amilyen, tudod, te itten próbálod, akkor esetleg még az iparba, tudod? Na most akkor ne csak tanár paródia legyen, lehetne diák paródia is? Jó. A főiskoláról esetleg? Egy kicsit a színművészeti? Színművészeti főiskoláról mondjuk te lehetné egy osztálytársad? Lehetné. Hogy hívnak? Berki. Te vagy a Berki, akkor én lehetek súlyok tanárnő? Lehet. Egy ilyen beszédórán. Jó. Hát akkor kedves Berki, akkor talán a mai anyagból valamit találnak. Petőfi tiszáját, ha lenne. Az volt mára! Miért ezt kerülgeti? Lenne olyan kedves elmondani ezt az anyagot? Menjek föl! Timbaló! Ahogy gondolja, talán... Jó! Nagyon rövid! Petőfi Sándor! Tisza! Azt a mindenit! Ha mi van? Általános iskolai anya, nem ugrik be! Pillanat, ne csúj! Nem kell csúj! Petőfi, talán nekem van egy problémám. Adja elő, Berki. Na most, hogy mondjam? Petőfi Sándor Tisza. Tisza, Petőfi Sándor Tisza. Tisza, írna Petőfi Sándor. Petőfi Sándor Tisza. Mindig nem mindegy. Berki, ahogy magának a legkellemesebb. Ahogy nekem a legkellemesebb? Szép kis felelősség. Petőfi Sándor! Tisza! Emellett döntöttem. A lényonó. Nem tudom, mi van velem. Nagyon szépen kérlek, ne súgj! Általános iskolai anyag. Rengeteg adival foglalkoztam a múlt héten. Egy adi délelőttre készülök, egy ilyen adi matiné. Tele van a fejem adival. Petőfi Sándor! Tisza! A nézd, csak az adi. Petőfi Sándor! Tisza! A rakonópart alsó kövén ültem. Nézd, nem hogy úszik el a dinnyerény. Alig hallottam, szóltam a merűsen, hogy megyek a felszín, hallgatom én. Mint a szívemmel folyt volna szava, zavaros bőt, és nagy volt a Duna. Te jó Isten! Hát ez a Duna! térjünk vissza egy általad is nagyon kedvelt tanárra. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy ezt a tanárodat, Tömöri tanárulat, nagyon szereted, ugye? Igen, igen. A szeretet hangjai szólalnak meg ebben a kis paródiában, hiszen a hitről szól, gondolom én. A tanári hitről. Hát kiderül. Igen, kiderül. Azt szeretném kérni a jelenlevőtől, hogy közreműködjenek, és vállalják az osztály szerepét. Arról van szó, hogy egy tanár bejön az osztályba hirdetni, és természetesen a diákok, amikor ő megkérdezi, hogy volt-e már itt hirdetni, azt mondják, hogy nem, mert hiszen ebben is lehet húzni az időt, és nincs feleltetés, ugye? Ha nem tetszik mondani, akkor feleltetés lesz. Szóval mindig, amikor a tanár bejön, akkor azt kell mondani, hogy nem. Vagy amit kérdez, nyugodtan lehet válaszolni. Én magamra vállalom mindig az óraadó tanárt. Hát akkor nézzük az első órát, ami mondjuk legyen matematika. Tessék! Ugyan, hogy voltam már itt? Elmondottam, hogy nem voltam? Szervusz, Edim! Szervusz! Szervusz! Hirdetek! Nem mindenki hirdet. Mindegy. És elromlott az iskola rádió. Csak azért hirdetek. Gyerekek! Végre-végre a szabadkézi rajzszakkör a mi gimnáziumban is megalakul. Gyerekek, fantasztikus! Úgy néz ki, hogy felveszünk a negyedik emeleten, a díszterembe. Na most, menjünk! Megyünk Szép Nemzeti Múzeum, Nemzeti Múzeum, Nemzeti Galéria, Csók Galéria, mindenfelé megyünk. Fantasztikus lesz, gyerekek. Az a kérés a színek kavalkádja. A színek egész orgiája. Na most az a kérés, hogy az első két foglalkozást ne hozzatok semmit. Se szeludát, se ecsetet. Nagyon szépen megköszönöm. Itt nem is jelölök ki ebben az osztályban senkit, aki úgy érzi. Tehát aki egyetemre szeretne menni, rengeteget jelent. Na most aki nem szeretne egyetemre menni, annak így döntő fontosságú. Ezt a két réteget nagyon nagy szeretettel köszönöm, ne haragudj, hogy fönntartottalak. Tömöri gyerekek, hát már aki nem ismerne, Tömöri. Nálam kell, ja, föl leszek, van fél kettőt, hogy negyed négyig, ha tudtok, akkor gyertek. Nagyon szépen köszönöm. Szervusz, Edén. Szervusz. Minden jó. Szervusz, köszönöm. Gyerekek, föl leszek, jó? Nem jelölök is, Ugyanez az osztály, második óra biológia. Tessék! Kedves Jótó Erika. Ugyan, hogy én voltam már itt? Nem! Itt ebben az osztályban nem voltam. Kedves Jótó Erika. Gyerekek! Ha úgy néz ki, hogy beindul a szabadkézi rajzszakkör, én hirdetem. Én is vezetem. Rengeteg, a színek kavalkádja. A színek egész orgiája fog kiinni előtt, hogy megyünk. Szép Nemzeti Múzeum, Nemzeti Múzeum, Csók Galéria, különböző tárolatok. Nem ígérek semmit, ecsetet ne hozzatok. Nem is annyira kézügyességre van szükség, gyerek. Nagyon furcsa szót fogok mondani. Színügyesség. Ez te lehet, hogy utasság. Nem tudom, elúztál. Nem tudom, te hogy érzed. Na most, gyerekek, ebben az osztályban nem jelölök ki senkit. Aki úgy érzi, tehát egyetemi felvételnek döntő fontosságú. Na most az a helyzet, hogy lehet, hogy megyünk kirándulni. Ez még nem biztos, Börzsöny, Bükk, ez a terv. Nagyon szépen köszönöm. Föl leszek a 4-4-3-4 között a díszterembe vagy a Kispinceklubba. Nagyon megköszönöm, gyerekek, aki ebben az osztályban érez magába erőt. Vagy aki nem érez erőt, hogy jöjjön, és lehet, hogy kap valamit tőlük. Nem így kezdett csókom előttem. Harmadik óra, ugyanez az osztály, orosz nyelv. Tessék, tessék! Tessék! Szervusz, Kálmár! Szervusz, Kálmár! Bocsánat, egy gyerek voltam már itt? Nem! Itt még nem? Nem! Hirdetek! Gyerekek! Megalakult a szabadkézi szakkör. Fantasztikus, megyünk Szép Nemzeti Múzeum. Nemzeti Múzeum, Nemzeti Galéria. Na most úgy néz ki, hogy lehet, hogy a fiam is jön. Tömörítse abba, tehát gyerek, aki úgy érzi. Nem ígérek én semmit. Ceruzát semmiképpen ne hozzatok. Nem az aztán én nem voltam? Kicsit már reggel óta. 8-kor kezdtem. Sok az osztály. Na most gyerekek, mondtam, hogy a fiam jön, ebben az osztályban mondtam. Azt is mondtam, hogy Csaba. Tömöri Csaba a fiam. Nagyon szépen köszönöm, gyerekek, rengeteget fogunk nevetni. Nem tudom, talán nem is ez a legfontosabb, hogy Szabadkiadi rajz szakörben, hogy nevetsünk. Egyetemi felvételi döntő fontosságú. Nagyon szépen köszönöm. Szervusz Kálmán. Szervusz. Mátyád jó, bomo? Nagyon drukkoltunk. Most már lábad az jó. Szervusz, hogy gyerekek! A negyedik órán, fizika órán. Tessék! Voltam már is? Ebből aztán még nem voltam. Gyerekek! Előre láthatólag beindulunk. Megyünk Szépművészeti Múzeum, Egyesített Tiszti Iskola, tárlatok, kiállítások, Tili, ez a terv. Na most én még ebben az osztályban még egyáltalán nem voltam? Köszönöm szépen. Gyerekek, aki úgy érzi, tehát aki érez magába erőt, az menjen Szépművészeti Múzeumban. Sok galéria, sok múzeum, kinyílnak a színek. A színek egész kavalkányok. Tehát megyünk orgiára, gyerekek! Gyertek, aki úgy érzi, hogy jön, aki nem érzi úgy, egyelőre az is jön, gyertek! Én fölleszek a negyed négyig, ahogy az lehet, hogy valószínű a fiam nem tud jönni. Csaba! Nem jön a Csaba! Én se biztos! Nagyon szépen köszönöm, gyerekek! Kezdve egy csókolom, Béluska! Szervusztok, minden jó! Csókolom, viszontlátás! Szervusztok! Hát most a mi nemzedékünknek, meg a nálunknál fiatalabbaknak, tehát mondjuk a 30-on aluliaknak is valamit gondolom, Cseh Tamás önök közül is sokan kedvelik, talán az idősebbek is. Mi a Kabaré Színházban jó néhány évvel ezelőtt sikerre vittük az akkor már ismert Cseh Tamásnak egy dalát, a Kirándulást. Azóta ez a dal sláger lett, úgy gondoltuk, hogy ezt is átismételnénk. Most egy parafrázist, egy átdolgozást fognak hallani az egyszemélyes Gúnya Lehr Ferenc előadásában. A legelső kirándulásunk, pontosan emlékszem, 970 valahányban volt. Anyám gyümölcs helyett 100 wattos villanykörtét csomagolt. Elindultunk a hegyek közé, mi 30 friss diák. Úgy néztünk ki, mint a falra vetített színes diák. Kovács fizika tanárral, lábán kis mama cipővel, homlokán egy iránytűvel, kezén sok-sok év gyűrűvel. Figyeljétek meg összefüggését, szólt a tanár, hátralépett, s a szakadékba repül, mint egy madár. Az egész osztály tátott szájjal, sikongva nevetett, ekkora öröme fizikából csak Archimédesznek lehetett. Vértes szöllős tanárnővel, kezében egy kőbaltával, bálunkon a tanár úrral, sietünk nagy dírrel durral. Az orvosi rendelőben a tanár urat azonnal sérretették, begipszelve úgy nézett ki, mint egy lovas szobor. Később szalonnát sütöttünk az égő erdő felett, a damfelügyelő a pálinkából eltorzulva nevetett. Később meg is gyulladt benne, oltottuk szenes lapáttal, hátizsákkal és zakóval, lógó csapú tűzoltóval. Később gombát szedtünk, gyilkos humoráról ismert galócát, a biológia tanár megtaplót szedett a saját hasonmását. Az egyik furcsa gombába Szedlacsek nagyot beleharapott, egy óra múlva dörrenve repült, mert az hidrogén gomba volt. Szedlacseknek hátizsákját lepke hálóval megfogtuk, gazdájának integetve nagyon jó utat kívántunk. Szép volt ez a kirándulás mindannyiunk bokájának, koedukálva sétáltunk, sűrűn egymás háta mögött. Szép gyermekem, jöjj ki a rét. A KISZ kongresszus ugyan már véget ért, azonban talán még nem késtünk le, ha az ott felvetett kérdések egyikéhez, történetesen a fiatalok lakásgondjainak elemzéséhez is hozzájárulunk, ha magunk módján. Véleményem szerint ugyanis lakásra nem csak a családosoknak van szüksége, ahhoz, hogy lakhassanak, hanem az egyedülálló fiataloknak is szükségük van arra, hogy belekóstolhassanak a házas élet bizonyos mozzanataiba. Ugyanis vannak dolgok, amiket fedett helyen a legjobb lebonyolítani. És én most speciál nem a dohányszárításra gondolom. Boncz Géza egy olyan leány helyzetébe élte bele magát, aki végre már szeretné elveszíteni a szüntelen ártatlanságát. De ez nem kap elég teret. Már úgy értem, hogy bizonyos mértékig szeparált teret. Magyarul Kéglit. Na. Kéglinek tulajdonképpen azon időn belül nevezünk egy lakást, amelyen belül egy erotikus célzatú találka elejétől végéig lebonyolódhat. A mindenre elszánt fiatal lány naplóját elmondja Hernádi Judit. Szeptember 4. Ma megismerkedtem Istvánnal. Egy csalappályán futottunk össze. Kötözés közben beszélgettünk. István nevetve mondta, hogy a combján keletkezett hatalmas lyuk nagyon is jól jött neki. Ezentúl ebben tartja majd a zsebóráját. Még a mentőautóban is dőltünk a nevetéstől. Október 10. Ma István felhívott telefonon. Kérte, látogassam meg. Ő nem gondol rosszra, és ne féljek, mert az édesanyja is otthon lesz. De ha otthon lesz, akkor meg minek? Október 16. Ma nagyon szép idő volt. Fölmentünk a Gellért hegyre. Egy félrelső padon összebújtunk, István halkan azt mondta, csókolj meg. Ekkor a bokorból kiszólt egy tányérsapkás férfi, engem is. Hazamentünk. Október 20. Ma a János hegyre mentünk. A kilátások miatt. Egy fának dőlve ölelgettük egymást. Lassan szürkülni kezdett. István is. Ekkor észrevettem, hogy egy férfi áll mellettünk, és valami stafétabotot szorongat a kezében. Megkérdezte, hogy nem láttuk-e a váltótársát. Aztán eltűnt. Később rájöttünk, hogy ezzel a bottal ütögette eddig is a nyomunkat. Már megint csak hazamentünk. November. Egész hónapban nem jött össze semmi. Idegesek vagyunk. István tablettákat szed, én meg a lábaimat. Fordítva kellene. December, január. Várunk. István azt mondja, hogy már nagyon érik a gyümölcs. Hát nem vagyok féltékeny típus, de nehogy valaki más leszedje. Január 14. István 3 telefonon hívott föl egyszerre. Az összes létező szájából, torka szakadtából beszélt. Azt harsogta, hogy nála van a helyzet és egy lakás kulcsa. Holnap a Lövölde téren találkozunk. Meg, hogy az alkalomhoz illően öltözzek föl. Többek között hurrá! És végre. Január 15. A Pilisbe megyünk, mondta. A barátom szüleinek ott van egy kacsalábon forgó, gyönyörű nyaralója. Megérkeztünk a domb alá. Elindultunk. Ekkor István hirtelen megállított, és azt kérdezte, láttál már partizán filmet? Igen, válaszoltam. Akkor lejátsszuk azt a jelenetet, amikor Grisa megközelíti a géppuska fészket. Adott egy korty vodkát, és halk hurrával elindultunk a szomszédok pillantásainak keresztüzében a cél felé. A kerítést szakszerűen átmászva egy fészerhez lapultunk. Egy órai keresgélés után rájöttünk, hogy amihez lapulunk, az az üdülő. Benyitottunk. Nagyon hideg volt. Ekkor hirtelen valaki hangosan kopogott. Aztán jöttem rá, hogy István rálépett a gerebjére. Még szerencse, hogy a nyele hosszú volt, mert ha derékig ér, már indulhatunk volna is vissza. Most itt állunk ebben a jégveremben hatan. Mi ketten és 4 egér. Öltözni kezdtünk. István fölvett 3 házi kabátot, egy átmeneti kabátot, arra balont húzott, a derekára lemberzseket kötött, és még magára erőltetett egy pufajkát. Nekem jutott 4 melegítő alsó, 3 fürdőköppeny, erre még jött 2 gyapjú pulóver és egy kis mamaruha. Az utóbbi előzményért jöttünk. István fát keresett. Amikor kilépett az ajtón, fején a sportszatyorral, a holló károkba elmenekültek, és egy arra haladó néni keresztet vetett. Majd visszajött eredmény nélkül. Oda ment a hűtőszekrényhez, kivett egy almabotkás üveget, és azt mondta, most ezzel fogunk fűteni. Megkérdeztem Istvántól, hol van itt egy mosdó? Azt válaszolta, odakint hátul. Én fölvettem még egy mackó alsót, és brummogva kimentem. Mire visszaértem, az üvegek már rég kiürültek, és István vízszintes helyzetben feküdt, állig betakarodva egy toldi kerékpárral. A biciklipumpával próbáltam bele életet verni, de István boldogan és mosolyogva hortyogott. Elindultam haza. Április 12. Ma István végre felengedett a fagyból, meg a tüdőgyulladásból. Épp egy kapu alatt bíbelődtünk, amikor odajött egy bőrkabátos egyén, fölmutatta a kombinált bérletét, és azt mondta, kérem, itt nem szabad csoportosulni. Szétoszlottunk. Május 24. Hurrá! Nagyszerű hírt közöltem vele. Beutalót kaptunk egy balatoni kis táborba. Ott a táborban végre, végre egymásé lehetünk. Mind a 240-en. Átöleltük egymást, és kézenfogva énekeltük a vonat indulásáig. Éljen a kis, mert győzelemre visz. Bodrogi Gyulának vészes gyorsasággal nő a gyermeke, ezért bölcs előrelátással megpendít néhány gondolatot az egyetemi felvételi köréből. Szóval vége egy iskola évnek csak azért, hogy egy új kezdődhessen. A vizsgák és a felvételi vizsgák időszaka ez. Ilyenkor két nagy dologba hiszünk. A vizsgáknál a csodákban, a felvételinél a protekcióban. Pedig nagyon jól tudjuk, hogy csodák nincsenek, ugyanúgy, ahogy protekciós. Hát ez még tudományosan nincs eldöntve. Ilyenkor leszünk vallásosak és tudományos szocialisták egyszerre. Mert a vizsgálőt azt mondjuk, hogy Szent Antal segíts, a felvételiknél meg azt hangoztatjuk csökönyösen, hogy egyik ember annyi, mint a másik, bár az apja munkás vagy egyéb. És itt álljunk meg egy pillanatra. Rájöttem, hogy ez a fajta származási elbírálás, ez már elavult dolog. Gondolkodjunk egy kicsit. 18 évvel ezelőtt a nem megfelelő származású gyerekeket nem vették fel az egyetemre. A munkás származásúakat pedig szívesen fölvették. Tehát a rossz származásúakból munkás lett, a jó származásúakból értelmiségi. Most meg ezeknek a gyerekei jelentkeznek az egyetemre. Egy kis furfanggal meg lehetne oldani ezt a kérdést. A felvételihez szükséges kérdőíveken nem az apa foglalkozását kell feltüntetni, hanem a nagyapáét. Néhány év múlva a dédapáét, aztán az ükapáét. Vagy egyszerűen talán már nem is kellene foglalkozni ezzel a származási dologgal. Mert higgyék el nekem, hogy egyik ember annyi, mint a másik, ha nem annyi. De ha már hála Isten annyi, akkor már nem annyi. Mert akkor már azt számít, hogy ki tud többet. De ez valamilyen oknál fogva nem tetszik. Van egy másik javaslatom is. Kérem, vegyünk fel mindenkit az egyetemre, akinek megvan hozzá a képessége és tudása. Aztán a rossz származásúak fizessenek tandíjat, a jó származásúak meg örökösödési adót. Hát én azt hiszem, az elmúlt tanév, és itt a nagyvilág tanévve és a belföldi tanév épp úgy számításba jöhet, bővelkedett botrányokban. Hát ugye, hogy más ne mondjak, itt voltak a merénylők, pápa ellen, a régen ellen, itt vannak ezek a gyilkosok, ugye, Atlanta, Sutcliffe. Hát borzalom, hogy itt mi van a világban. Tele vagyunk botrányhősökkel. Hát magyar botrányhősök is voltak a magyar televízióban, ugye négy részen keresztül, négy kedden át néztük a Bűn című sorozatot. Fiam egy kedden, 3 éves a fiam, ülünk a vacsoránál, mondom neki, Zoli, edd meg a spenótot, mert nem kapsz krémest. Azt mondja, igen, de akkor a Bűn előtt neked is meg kell nézni a Stúdió 81-et. Hát kérem, mi kinyomoztuk a Bűn című dokumentumfilm alapján az idei év nagy magyar botrányhősét, akit szeretettel jelentek be, következik ugyanennek a filmnek szerkesztőriportere, Regős István. Szervusz! Tessék megnézni, így néz ki egy magyar botrányhős. Miért rosszul nézek ki? Nem. Kicsi a bors, de regős. Na, hát Pista, tényleg, te vagy itt a nagy botrányhős, de sikerhős is vagy, mert végül is rólad beszél az egész ország. Hát mindenki ezt a filmet tárgyalja, téma vagy. Gondolom most boldog vagy, nem? Nagyszerű. Még egy ilyen siker és belehalok. Egyébként megmagyarázom rögtön. Mi a táskádban van a magyarázat? Te igen, ebben a táskában mostanában érdekes dolgokat hordok. Na mutatok, te jó Isten, mi van itt papírban, aktában? Na, mi ez egy levél? Nemrég érkezett ez a levél, elég friss még. Igen. Nézd, hát igen, feladó nincs annyira rajta, inkább csak a címzés. Szokás. Jaj, a levél is milyen aranyos. Te rohadt! Ez te vagy? Nem én vagyok, csak nekem írták. Igen. Egy héten belül megdöglesz te disznó. Ez nem vicc, vedd komolyan. Komolyan is veszem. Várjál, itt van egy feladó, ez 24-i fel... Hát ne viccelj, hát akkor ma lejár, határi. Hát miért, mit csinálsz itt? Menjél, éljél, Pistukám, alig van néhány órád már. Jó, még hát ti hívtatok. Hát ne viccelj, hát tényleg, azért ez nem jellemző, az ilyen fenyegető levél, meg gondolom a televízióban örülnek, hogy végre megint egy siker. Az Alkohol című film óta téged nem láttak, amióta kihozanottál, most csak ez a bűn. Hát a gondolom azért a kollégáid azért méltányolják ezt a sikert. Hát természetesen, az egyik kedves kollégám kivágt nekem a kritikákat, mutasd, és átadta nekem. Ez mindaz? Igen, most már kilóba és méterbe lehet mérni. Kivágta. A jó kritikákat? Nem, nem, a rosszakat. És a jó kritikákat nem vágta ki senki? Dehogy nem. Ki? Én. Bennünket tulajdonképpen a jelenség érdekel, nem a kritikáknak a minősítése. Mi nem minősítjük ezt a műsort, mi a jelenséget próbáljuk megvizsgálni, hogy milyen is egy magyar siker. Hogyha ma valaki Magyarországon tényleg sikert csinál, akkor azt hogy reagálja le a közvélemény? Azt mondja, kiszolgáltatottak helyzetével pedig nem szabad visszaélni. Hát te visszaéltél velük, ez igaz? Hát a szerencsétlen Mariannát is, ugye, akit bevonszoltál a Váci utcába, meg a Hiltonba. Nem vonszoltam, hát nem látta, mondta, emlékszik, hogy ő jött, ő kérte, nem? Ezt kérte, a Hiltont, a Vidám Parkot, meg a Váci utcát kérte. Ilyen lány. És nem egy kohászatba akart megnézni egy csapolást, mi? Nem. Facsemetét se akart ültetni? Nem, azt már ültetett. Nézd, hogyha el akart volna menni egy öntödébe, akkor elvittük volna. Öntöde van, nem? Én viszont olvastam az egyik napilapban egy igen komoly vádat. Azt írta a napilap, egyébként több kritika is megírta, hogy tulajdonképpen nem a lányokkal, meg a bűnözőkkel van a bajuk, hanem veled. Hát ez természetes, nem? Mert aki csak ölt, lopott, rabolt, gyereket ütött agyon, hát azok, ugye azokkal minden rendben van. Velem nem, mert én ezt elmertem mondani. Én, aki a tévében ezt bemutattam, ugye? Hát igen, de hát azt is mondom, ez a napilap azt írja, hogy hát már a bűnözőkre, meg a lányokra már a törvénykezés talált szankciókat és paragrafusokat, de az olyan riporterekre, mint te, még nem. Szó szerint ezt írta. Ez tényleg így van, hogy nincsen paragrafus, de itt csupa fiatal ember ül, de talán a hallgatóság, a rádió hallgatóság közül még néhányan emlékeznek arra, hogy volt ilyen paragrafus ebben az országban. Szerencsére ma már ez nem divat. Annyira nem divat szerencsére, hogy ilyen bizonyos fenyegető cikkeket is meg lehet már írni, és szerencsére nem kell már tőlük félni. Igen. Jó magamnak is az a véleményem, hogy a sajtószabadság, amikor nincs, akkor nagyon kell. De ha van, akkor meg kellene nézni, hogy mi az, amit leközlünk. Én azt hiszem, most már tudjuk, hogy ki a bűnös Regős István. Ilyen a magyar siker, így néz ki az elmúlt tanévben egy magyar siker, beindul a gőzhenger. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, és vigyázz magadra. Én meg köszönöm, hogy elmondhattam végre szemtől szembe a közönséggel és a rádióhallgatókkal, és ha önök is úgy gondolják, hogy tényleg én vagyok a bűnös, akkor nagyon szépen kérem, bocsássanak meg nekem. Mások vittek rossz utakra engem, a mások bűne az én hibám. Nem volt semmi nagyra vágyás bennem, nem is lett volna soha talán. Tudom, hogy most intőt érdemelnék, ha osztályoznák az életem. De mindig kettőn áll a vásár, és az út elágazásnál szívem megtévedett. Megértem, hogyha akárki más egy ilyen nagy hibát csinál. De kérdem, hogy egy komoly tanár, hogy lehet ilyen szamár? Mások vittek rossz utakra engem, de most az élet kihozanék. a hamis gyöngy színes varázsa, csak az üveg csillogása, ez még nem boldogít.